Ma pomba que ya ya ma case, ma pomba que ya ya ma case. Ma pomba que ya ya ma c'était moi qui était dans qui ya ya ya lave ça. Ma pomba que ya ya ma case, ma pomba que ya ya ma case. Ma pomba que ya ya ma c'était moi qui était dans qui ya ya ya lave ça. Yeah.